All right, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just going to haunt me the rest of my life. I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of connection, right? Yeah, me too. Great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. We just got into Vienna today, and we're looking for something fun to do. Sprechen Sie English? Yeah, of course, yeah. Could you speak German for a change? Now I'm going to call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Okay? Okay. Ring, ring. Pick up the phone. Hello? I don't think I'm going to be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train, and I got off with him in Vienna. We're still there. Are you crazy? Probably. Välkomna alla till avsnitt nummer 101 av filmpodcasten Tittar och snackar. Det är en ny era här. 101 avsnittet. Kanske dags för mig att skippa det här med nummer, Gustav. Eller vad tror du nu när vi uppe i så många? Det var kul fram till 100. Det blir lite löjligt kanske att fortsätta. Ja, kanske det. Kanske det. Kanske. Idag kommer det bli ett väldigt spännande avsnitt. Hoppas jag. Jag är väldigt trött, Gustav. Så jag lämnar över till dig med en gång. Vad är det vi kommer prata om i dagens avsnitt? Vi kommer gå igenom Before Midnight, Richard Linklaters tredje lilla relationspratfilm med Ethan Hawke och Julie Delphi, har haft premiär. Men i veckans avsnitt kommer vi diskutera de två första filmerna. Before Sunrise och Before Sunset. Jag vill ju säga Bara en natt och Bara en dag, för att de titlarna låter så fint på svenska, så att jag tycker om det. Jag kanske under programmets gång kommer referera till dem som film 1 och 2. Men det tråkiga är väl då i såna fall. Jag ser väl Before Sunrise, Before Sunset, men jag var inte riktigt med när de kom. Var inte med i gamet eller i spelet, eller så. Men det tråkiga är väl då att tredje filmen fortfarande i Sverige heter Before Midnight, att de inte har fortsatt på sin egen. Ja, men det gör ingenting. Ja, men det, alltså så är det med alla nutid. Fast i lite, okej, okay, lite. För det, här hade man kunnat ha en svensk titel, visst, det håller jag med om. Men det gör ingenting heller. Det här var mest för en bekvämlighetsgrej. Jag märker att när jag pratar om de här så blir det gärna att jag säger så här: Before Sunrise, Bara en dag. Det bromsar upp för mycket. Precis som jag nu har bromsat upp programmets inledning. Precis. Men innan vi ska prata om de här två filmerna så vill jag återanknyta ännu en gång till Breakfast Club. Som vi diskuterade då för en månad sedan, eller? Det var väl något sånt. Och sen så tog vi upp... Det var nog inte så länge sedan. Det var väl en månad sedan ungefär. Sen i ett avsnitt här, var det förra kanske, så hade vi haft några lyssnare som hade rättat oss. Eller hade förklarat för oss saker vi inte riktigt förstod. Men här fick jag en till liten sak angående det av en användare som kallar sig Sim-man92. Alltså antagligen en person som är född 92. Det är ett läskigt människor som är född 90-talet, tycker jag. Men i alla fall, det han säger, först säger han så grattis och bra avsnitt om vårt många sätter under avsnitt. Jag tycker själv inte att det var så jävla bra. Men det är kul att en lyssnare här tyckte att det var bra. Jag har bara lyssnat på introt för att se hur du hade klippt det. Sen har det försvunnit. Jag har inte lyssnat på Värv. Jag har inte lyssnat på någon podcast av någon anledning på en hel vecka. Jag jobbar ju nu på lager här i Göteborg, och då har jag... Då väljer jag inte att lyssna på podcast längre hemma som jag gjorde förr. Förr lyssnade jag hemma och tänkte att jag jobbar samtidigt. Men jag slutade med att jag bara tittade in i en vägg och lyssnade. Men nu lyssnar jag på jobbet blandat med ljudböcker, vilket är väldigt skönt. Jag lyssnar bland annat på den här ljudboken Ann på Grönkulla, om du har läst den. Flickboken från 1800-talet. Vem har läst in den? Görl Krona. Jaha. Väldigt behaglig upplevelse. Lite jobbigt att lyssna med så tydlig Stockholmsdialekt. Du vet att skådespelerskan Görel Krona, som då har läst in den här, att hon, man kan säga att hon fanns i det första porrklippet jag någonsin tittade på. Det var ju innan, oj, igen, det är så tråkigt när man säger det, men man är ändå tvungen. Det var innan internet och allting. Och det fanns en tv-serie som heter Apelsinmannen, där hon har en lesbisk scen med, tror jag, en finsk en skådespelerska som bryter på finska. Och det videobandet brukade jag titta på och tillfredsställa mig själv då. Det var det enda jag hade liksom. Okej, och jag hade, där när jag nämnde podcasten, men jag hade ju den Mickey Rourke-filmen 9,5 vecka. Orchid. Nej, Wild Orchid. Jag hittade aldrig, jag tror jag även spolat igenom 9,5 vecka, men jag hittade aldrig de här scenerna. Men i Wild Orchid så finns de överallt. du kan spola på måfå, blunda och trycka play och titta igen. Och så är det en jävla sexen. Det finns en scen i den här filmen som heter kameran är rakt ovanifrån när han tar den kvinnliga skådisen, sin dåvarande fru tror jag, flickvän också. Vad heter hon? Jacqueline Bisset eller något? Nej. Jag vet inte vad hon heter, men jag vet om att det har snackats mycket om att de här scenerna var gjorda på riktigt, men jag antar att de inte är det. Som helst, för att återanknyta till den här lyssnaren, Sim-man92, och genom det återanknyta också till Breakfast Club. Han säger att det här med skon i gymnastiksalen inte alls är en blooper. Okej. Okay. För att han har tydligen då sett Breakfast Club nyligen med kommentatorspår. Och där pratar bland annat Jan Nelson, blir väldigt intresserad av att lyssna på det här kommentatorspåret. Jag tänker på Breakfast Club väldigt ofta efter att vi såg den. Jag ska väl se den filmen igen. Det fan, den var väldigt, väldigt bra. Hur som helst, han nämner då att Jan Nelson på kommentatorspåret pratar om att det var hans idé, det här med skorna och skit. För att det ofta fanns kvarglömda skor på gympan när han gick i high school. Ja. Så det var tydligen någon sorts improvisation om honom. Så då är det en rättning på en rättning på ett avsnitt då om Breakfast Club. Men jag är inte tillfredsställd som vid förra veckans svar. För att här blir jag så här. Jaha, men menar han att det där var hans realistiska tolkning, Jan Nelson, kommentatorspåret på att det är därför de finns kvar, skorna. Att man bara så här, bara tar av sig den medvetet när man följer med rektorn ut. Det var lite dåligt av Jan Nelson, tycker jag. Ja, jag tror faktiskt jag får väl helt enkelt lyssna med kommentatorspåret själv. Så att det inte är någonting som har försvunnit i att vi får information från en lyssnare. Så får vi se i ett framtida avsnitt vad det här egentligen handlar om. Men det var allt om Breakfast Club, nu släpper vi den. För natten som var för oss med några nätter när det här avsnittet kommer ut, så var det ju Emmy-galan, alltså där alla tv-serier få priser. Och oftast brukar det vara lite samma dramaserie, samma komediserie som får de flesta priserna. I nattens gala var det mer uppsplittrat, du vet, och ganska så här lite otippade. Det vill säga att Jim Parsons, du vet, han som är lite så här autistkul i Big Bang Theory. Ja, du menar snubben du tyckte var så underbar i Mupparna. Jag tyckte det var kul att han fick vara med där. Jag tyckte det var Mupparna som främst var underbar. Jag tyckte det var kul att han fick vara med där. Men han fick till exempel för tredje gången, och det är så det brukar se ut. Men det var några roliga som fick jag. Bland annat Bobby Cannavale, som vi har snackat om. Den lite aggressiva pojkvännen i Wood Allens Blue Valentine. Han fick för Boardwalk Empire. Nu ska jag rätta dig bara här nu. Filmen heter Blue Jasmine, inte Blue Valentine. Blue Valentine är ju filmen med Ryan Gosling och Michelle Williams. En ännu bättre film, Blue Valentine. Jämnbördig filmen till mig, ja. Men han var i fall Bobby Cannavale fick för Boardwalk Empire. Det tyckte jag var skitroligt. Det var så här, jag inte trodde att, så här, att hela världen, eller hela världen, men att även branschen höll med om att han var grym i den rollen. Så det var kul. Och sen fick Anna Gunn också, tror jag, sin första Emmy, hon spelar hustrun i Breaking Bad, som är uppe nu. Alla som följer den, det är två avsnitt kvar bara nu, Emil, av hela den serien. Och det är väldigt, väldigt gripande. Det är så här, det är en sån jävla tragedi, det gör ont. Och det är riktigt bra, så det var roligt. Roligt att hon fick, roligt att hon får vara med. För det känns som att hon kommer inte få någon karriär direkt efter Breaking Bad. Hon har nått den där åldern som alla kvinnor i Hollywood vet är, då är det lite kört när man är så här 45. Ja, hon kommer väl antagligen hoppa in i någon av alla sjukhusserier som finns än spelar. Ja, och även få så här små roller, precis som Bryan Cranston får. Alltså, du vet, i en Argo så är hon karaktär 15, men ändå en stark karaktär, eller en så här State of Play. Du vet, creddiga roller så, men hon kommer inte få leda på det sättet. Någonting som hon gör i Breaking Bad. Hon har verkligen varit underbar, alltså en underbar kontrastkaraktär till Bryan Cranstons, heter han Cranstons, Walt. Så det var roligt bara. Anna Gunn får inte ofta vara med och kommer inte få vara med, men här fick hon det. Det var roligt. Du har ingen relation, jag vet, men lyssnare har ju trots allt. Nej, jag bryr mig väldigt lite om så här Emmy-galan, det här, det finns. Ja, men det är klart du gör, för du ser inte tv-serier. Men jag tror ändå att det sitter många här och lyssnar som vet precis vilka människorna är som jag pratar om. Så det är ändå värt att nämnas. Jo, men jag tror det finns väldigt många också som känner som jag, som känner att de inte bryr sig om Emmy-galan, oavsett om de bryr sig om Breaking Bad. Ja, så kan det vara, så kan det vara. Ja, men ska vi snacka om Richard Linklaters två första filmer nu då egentligen? Jag har gjort här faktiskt en 10-temperaturlista. Alltså från 1, det kallas det sämsta, med den här film, de två första filmerna, till det varmaste bästa. Så inte var film för sig, utan jag försökte göra en som förenar de två filmerna, i och med att de hör... Ja, på universumet so far, så att säga. Precis, och vi kan ju säga att från början var det inte en planerad trilogi. Alltså när den här första filmen kom 1995, så var det ju bara tänkt som den filmen det var. Och sen... Ja, men var det inte kul att vi, när vi pratade om Breakfast Club, så pratade vi just om den här tanken de hade där, att besöka med karaktärerna igen 10 år senare under en dag när de alla samlas. Ja. Men det blir inget av det. Här gör de ju i princip det. Här gör att de det. Det finns en fransk gammal film som heter En man och en kvinna, och sen kom det även i slutet av 80-talet tror jag, så här, En man och en kvinna 30 år senare. Men det kan ju också vara... Jo, men sen har vi också Truffauts 400 slagen och framåt. Han har gjort flera filmer med samma skådespelare, från pojken i 400 slagen fram till han är vuxen. Ja. Jag vet inte vad den skådespelaren heter. Men alla de filmerna i alla fall, jag vet inte hur många filmer det är heller, men det är 6-7 filmer. Så är det samma karaktär, och sen, från barn till vuxen. Och för att dra en svensk parallell, han som har gjort en pizza i Jordbro dokumentärserien och följt en klass från att de är barn tills att de är vuxna, vad heter han? Jag har ingen aning. Men skillnaden här, och till varför det kanske har också funkat, är att när uppföljaren kom 9 år senare, 2004, Before Sunset, eller bara en dag, Så var det ju verkligen, det var ingen så här producent som hade sagt fan, nu testar vi och spelar in pengar på det här. För jag tror inte heller Before Sunrise var en så här, alltså den räknas ju inte som en pengamaskin liksom, utan det är kvalitetsmaskin istället. Men det var ju verkligen skådespelarna Ethan Hawke, Julia Delphi och Richard Linklater som började spåna och så här, började prata om de här karaktärerna. Vad gör de idag? Så att det var ju en väldigt så här, organisk väg till att det kom en uppföljare, och till att det är nu då i fredags hade premiär en tredje. Så att det är lite roligt att det går till på det viset. Ja, det är gjort med luft, som Filip Fredrik säger varje avsnitt av Breaking News. När upplevde du den här? Alltså, för jag hade ju den här i mitten, alltså på 90-talet när den kom, när jag gick i gymnasiet. Jag försöker räkna, och det kan till och med vara så att jag såg den här filmen, den första då, Before Sunrise, under samma, vad ska man säga, 6 månaders period där jag förlorade oskulden. Alltså där man hade själv de här strövtågen, du vet, hem från krogen med någon tjej och hångla i gräset och sådär. Så att tidsmässigt känns det som att den följer min ålder hyggligt väl, förutom att de är 25 i filmen, så att hela den teorin föll på det. Men ändå, ja, men så här. Vad hade du? När såg du den? Eller har du någon relation till den på det sättet? Eller har du bara kollat den på TV? Nej, alltså första gången jag såg båda de här filmerna då var nu i samband med att vi ska prata om dem. Har du inte sett däremot, dem tidigare? Nej, det har jag inte. Men däremot har jag ju känt till dem sen jag började tycka om film sådär. Ja. De här mitten av 90-talet indie-filmerna som ofta släpptes via Miramax. Den här kanske då släpptes via Castle Rock, men jag har aldrig tagit chansen att se dem sådär. Jag har riktigt heller tagit mig an Richard Linklater för nu på senare år. Jag såg ju bland annat rätt nyligen så såg jag ju Dazed and Confused på bio. Och så att jag tror det kan till och med vara så att School of Rock var den första filmen jag såg som han hade regisserat. Jag ska vara ärlig, jag tappade honom i åren. Alltså för där på gymnasiet, när Bara en dag kom och även då Dazed and Confused, det var ju stort. Sen var det många kompisar som gillade Bara en dag mer än vad jag gjorde. Men Dazed and Confused höll jag med om. Den tyckte jag var riktigt ball och har inte sett om på länge. Sen tyckte jag även om Richard Linklaters, den här bara filmat i ett hotellrum med Robert Sean Leonard, Tape. Uma Thurman också, va? Ja, ja, men den började jag titta på Netflix, tror jag, men stängde av. För jag tror jag fick ett tips av en lyssnare till Rika Ventios, Drasen, om den, att jag borde se den. Men jag tröttnade efter typ 5 minuter. Jag orkar inte med den där tidigt 2000-tal filmat på DV-filmerna. Jag tyckte, för det jag kommer ihåg när jag såg Tape var att jag var så engagerad. Och det märker jag nu när jag ser om också de här filmerna, att fan, det fanns något skönt där på, just på 90-talet. Idag när man gör dialogbaserade filmer så har det blivit lite ute. Antingen blir filmerna beskyllda för att vara en Pulp Fiction, som att det bara var Tarantino på 90-talet som pratade i filmer. Men det var ju liksom en, det var en egen genre som var nästan lika populär som så här undergångsfilmer, Independence Day och sånt där. För det fanns Smoke, Blue in Your Face, som var så här superheta, alla ville vara med i dem, och fler filmer där till. Och det kan jag sakna lite. Och det var Richard Linklater, han var grym i det, för att det är hans grej, förstår du? Det är inte, han är inte någon som försöker göra en sån grej, utan han har ju faktiskt det här är saker som jag kommer till på listan. Ska vi då köra igång helt enkelt med listan? Ja, jag vill bara säga en fin grej om den här filmscenen också. Det är ju att känner du till storyn med Amy? Alltså det vill säga tjejen som Richard Linklater fick idén till den här filmen med. Tjejen som han gick runt en hel dag med. Ja, det gör jag faktiskt. Det gör nog alla kanske då. Inte att du, men jag tänker så här. Eller drar den du? Nej, men första filmen Before Sunrise bygger ju på att Linklater själv gick runt en hel natt med en tjej som heter Amy, som han råkat stöta på i Philadelphia, inte känt sen innan. Om det nu var Philadelphia, jag är inte helt säker på det. Och men sedan så tappar de kontakten. Jag vet inte om de hade lite sporadisk kontakt efter den natten, men sen så tappar de kontakten, som man gör här i livet, och helst också kanske innan internet fanns och Facebook och så. Men sen var det väl i samband med att han skulle spela in Before Sunset, eller om det var till och med senare. Det kanske till och med varit i samband med Before Midnight. Ja, mellan film 2 och 3 tror jag. Ja, som han fick reda på att hon hade gått bort då i en trafikolycka några år efter. Efter första filmen, eller hur? Ja, jag tror det. Ja. Så jag tror att tredje filmen nu är dedikerad till henne. Ja, det är väldigt vackert, tycker jag. Lagom vackert skulle jag säga. Och jag har på min lista då, igen, temperaturlistan från 1 till 10, det sämsta till det bästa. Så har jag inte med huvudrollsinnehavarna Julie Delph och Ethan Hawke, för att vi kommer ändå prata om dem så mycket. Mm. Det enda jag kan säga om Julie Delphi då när hon kom var att jag hade bara sett den i Kieslowskis andra Tricoloren-film, den vita filmen, och tyckte att hon såg lite konstigt ut. Hon såg lite ut som ett spöke. Hon var charmig den, minns jag, men jag tyckte inte filmen var så charmig. Så att jag brydde mig inte så mycket om henne, och inte heller när Bara en dag kom, utan kanske först när Before Sunset kom på 2000-talet. Sådär. Men du har väl ingen större relation till henne heller. Hon har gjort de här egenregisserade New York romantisk komedierna som också är väldigt pratiga med vad heter han? Ja, nej, men jag har nog jag har absolut ingen relation till henne, ska jag säga. Hon är bara en av de här franska skådespelarna som, ja, och sen som man ibland läser om eller ja. Och det här är hennes största filmer, alltså i varje fall på många sätt och vis. Jag tror hon gör väldigt mycket olika, hon sjunger och sådär. Och sen har vi Ethan Hawke, som jag minns när jag var liten. Alltså det var ju Döda poeters sällskap som man såg honom typ först i. Men då var ju han en av många så här blivande unga killstjärnskott. Men jag minns att han skulle bli lite så här någon ny Tom Cruise, kändes det som. Men på 90-talet så punkterar han det. Istället för att vilja göra så här Oblivion-filmer eller alltså vara actionhjälte, så blev han ju så här kul för hela vår generation med Reality Bites och då Bara en dag, Before Sunset. Kan jag inte bara välja? Jag kommer ha problem med det här hela avsnittet. Honom har väl du en större relation då, i och med att du gillar hela grunge-grejen och säkert Reality Bites? Jag har inte sett Reality Bites. Har du inte? Nej, alltså så mycket film jag inte sett, Gustav. Ja, men den borde du ge en chans. För jag tror det är så här, det är typ en sån här film som Ed Wedder har sett 18 gånger liksom. mycket möjligt. Jag tror fan inte, jag tror du är helt fel ute där. Men nej, men jag har faktiskt haft en diskussion med en kompis väldigt nyligen om Ethan Hawke. Eller vi på något sätt kom till... nu ringer min mobil där. Min mamma ringer. Hon får ringa på. Nej, men vi kom till någon sorts gemensam uppfattning om Ethan Hawke. Som var att han är rätt trist. Han tristar ner filmer. Han är inte så rolig. Ja. Det kanske inte du håller med om alls. Men det är så här, men, och jag är van vid att se honom i så här biroller typ. Han spelar snuten i Lord of War med Nicolas Cage, du vet. Ja, det är inte så konstigt. Han är med i Assault on Precinct 13 remaken. Ja, det är inte så konstigt heller. Men han får aldrig riktigt skina. Han blev ju aldrig Tom Cruise, som du själv säger. Det känns som att han fick en andra chans med det, med typ Training Day. Mm. För den exploderade ändå, får man väl säga. Men han tog inte riktigt vara på det heller, utan han fortsätter så här och är med lite allt möjligt. Och nu har han gått ner sig och är med i så här James Wan-skräckfilmer och sånt där. Av Paranormal Activity. Paranormal Activity. Jag är trött, Gustav. Paranormal Activity, producenterna, har ju blivit en av, liksom, hänger med dem nu istället. Så att jag tror inte riktigt han... Jag tror inte Hollywood riktigt vet. Jag tror de har säkert problem att kasta honom. Alltså att han får inte riktigt plats. Men så han har ändå något och sådär. Men och kanske att privatlivet har tagit mycket. Jag vet inte heller. Om 50 år känns det som att det kommer vara just de här Before Sunrise-filmerna som han är mest ihågkommen för. Och så kommer någon se honom så här, aha, i den här Training Day. Och så kanske någon börjar kolla upp honom och börjar gilla honom väldigt mycket. Men att han inte är känd för en lång bredd av filmer. Okej. Jag kör igång med min lista. Och för på lista nummer ett, det sämsta, det kallaste med de här två första filmerna är att det alltid finns någon grej jag stör mig på med just Ethan Hawke när jag sätter på en film med honom. I den första, film 1, nu kommer jag kalla det film 1 och 2. Nu kommer jag inte kalla det för dens riktiga titlar någonting mer. Men i film 1 så är det hans jävla polotröja. För att mitt förakt för mig själv väcks också. Det var ju inne på 90-talet, vilket är konstigt. Det var så fult. Och det finns ju det här klassiska... Det finns ett foto som länge stod på ett piano föreställande mig. Det hade kammat, slickat håret och hade en vit polotröja. Och man ser ju så här klerosilstiftets... Man hade så mycket klerosilstift att det missfärgade kanterna på polon. Förstår du? Och det är så fult. Och man ser så bajsnöd ut. Man ser ut som en blivande korrupt politiker eller en blivande pedofil i de där jävla polotröjorna. Och det stör mig på direkt. Sen han byter på något sätt tröja i film nummer ett. Och det var väldigt skönt. Ja, men det sätter ju direkt så här tiden att det är mitten av 90-talet. Ja. Så det är väl någonting positivt, men visst, som på något sätt är fulare klädmässigt. 80-talet var ju helt så här bananas med frisyrer och färger och axelvaddar. Men det känns som att ju längre tiden går så kommer folk titta tillbaks och spy på 90-talet på ett helt annat sätt. De kommer le och lite inspireras av 80-talet, men 90-talets jävla äckliga stenfula jeans och virkade skärp. Det är vidrigare liksom. Ja, förutom då grunge-stilen som alltid kommer hålla vara tidlös. Fast det är den ju inte alls. alls, någonstans. Kanske inte. Det dog ju till och med väldigt fort, känns som. Alltså just som en klädstil. Förutom att hemlösa fortfarande ser grunge ut, men det är ju inte medvetet. Men det finns en grej, det är faktiskt Ethan Hawke, jag satte honom på nummer ett, inte helhetsmässigt, det kommer vi kanske till senare. Men när jag börjar se film nummer två så är det, även då, är det honom som jag har svårast för att så här, acceptera innan jag kan falla in i filmens berättande och illusion och bara vara där. Och här är det ingen polotröja, men det är hans lite så här knarkiga, ryckiga utseende. Det känns som att de är väldigt nära sig själva som personer i den här filmen. Och det är väldigt lätt för oss att snappa upp sådana signaler också. När det är filmat på ett sånt här sätt. Alltså det är bara två människor som pratar. Och det är någonting som gör mig orolig med honom. Och som gör att jag kanske inte riktigt, alltså att han är inte jättelätt att fastna för. Och det är han inte. Nej, de här verkligen inte. Alltså, mitt stora problem med de här filmerna är att alltså, det handlar om två karaktärer och vi måste ju känna kemin däremellan. Vi måste tycka om de här karaktärerna, för det går ut på. Det är ju liksom en indie-romantisk romantisk drama liksom. Men, och problemet i första filmen är att han känns som en sliskig date-rape-kille. Som bara vill komma in innanför trosorna på... Lite grann, verkligen, i början. Och i andra filmen så tycker jag det börjar bättre. Men då håller jag med om att han ser ut... någon blandning av en heroinist och Christian Bale från The Machinist. Ja, för jag tänkte också på Christian Bale i The Machinist. Alltså som att han har gått ner, men för Ethan Hawke har aldrig varit överviktig. Han har ju alltid varit en snygg kille, men så har han blivit mer och mer... Som du säger där, som att han har någonting väldigt destruktivt han håller på med. Ja, han är det... lite för smal i beforstandet. Och även ja. Där kryper det sliska och äckla in när han ännu en gång vill komma in för trosorna på Julie Delphi. Som kanske inte är, för ju längre filmen kommer så tycker jag inte att han är det där sliska. Men i början så tycker jag det, så det kanske bara är att, ja, men det är intressant att du var där också. Det vill jag höra från fler. Alltså om folk kan känna igen sig det. Ja, men jag tycker varje gång han kommer in på sex så känns det otäckt och obehagligt. Ja. Jag tycker faktiskt det. Jag tyckte det verkligen i första filmen. Och det kanske bara är att han på något sätt inte hittar karaktären. Eller han gör någonting med skådespel som jag inte faller för. Men även då i andra filmen när han bara kommer in på sex och bara drar in det. Alltså, jag ser ju mina kompisar när de är ute på krogen och raggar på tjejer. Jag är lika arga på de tjejerna som faller för mina kompisar som är så jävla äckliga och bara trycker sig på tills det nästan blir genom osmosis, eller vad fan det heter, så blir det en situation där de knullar. Står du bara i ett hörn och tittar på varje gång ni är ute? Jag brukar inte så jävla social om mig, så jag är väl med den som står i ett hörn och väntar på falafelrullen som komma skall efter vi har lämnat krogen. Ja. Men, och även då vi får samtidigt, men det är samma sak, det är det här att han kommer in på sex hela tiden, trycker på sex och han vill bara liksom knulla här med henne. Och det är som att Julie Delphi spelar lite så här efterbliven, inte riktigt fattar du det? Nej, men det gör hon inte, för där, alltså, och där, okej, okay, för där kan jag väl då erkänna att jag har nog varit i, alltså flera stunder, det tror jag att väldigt många har varit, den här kåta, nästan lite så här överförfriskat kåta snubben, där man inte får heller något gensvar från tjejen, utan man förstår dagen efter, eller till och med hör från någon annan som säger att ja, men du var inte så charmig, alltså så här, det här stället man tror att man är sitt charmiga jag, men man har lämnat det för ögonen bara är lite som du säger, man är plötsligt en date rapist, alltså i intensiteten liksom, så ja. Ja, men det är otäckt, den där kvävande jävla kåtheten från män, och det säger jag inte för att få några gratis poäng av söta feminister med fjällräven ryggsäckar, men alltså en det är otäckt, och jag tycker bara i den här filmen, jag tror inte det är Ethan Hawks ambition eller vilja, jag tror inte det är Richard Linklaters vilja heller, eller filmen, men för jag ser bara ett kåt jävla äckel när jag kollar på Ethan Hawke i första filmen främst, men också kryper det fram och äcklar mig i andra filmen. Okay. Vi hoppas det är helt borta i tredje filmen. Min punkt nummer två är att fotomagin som kan finnas i till exempel då Woody Allens filmer finns inte i Richard Linklaters universum. Precis som inte finns eller fanns i Kevin Smiths filmuniversum på 90-talet. Eller många av de här pratdialogfilmerna. Det var ganska mycket så här, man filmar. Jag tycker inte det är fult. Jag har egentligen, alltså det är inget så här... Jag stör mig på, men alltså, jag vet exakt vad du snackar om. Jag förstår exakt. Och där skiljer sig Quentin Tarantino med att Pulp Fiction är ju en visuell pärla i hur han sätter bilder och sådär. Och även Reservoir Dogs har ju några sådana förtjänster. Ja, och man tar ju sådana här romantiska va? Jag tycker ändå Clerks räddas av att den är svartvit och jävligt grynig. Det gör den också teaser. Men den är ju inget såhär, man minns den ju inte för några såhär visuella för det visuella berättandet på det sättet, utan det är ju folk som pratar där, även om det kan vara en cool bild hit och dit. Men... ja, men då är det väl samma här då i Richard Linklaters filmen. Jo, men man har ju en möjlighet här att verkligen visa upp då de här städerna de vandrar runt i. Men då hade folk börjat klaga på att det var vykorts filmer precis som man har klagat på Odellen senast. Jo, men det här är ju ändå liksom, det är ändå liksom indieproduktioner med liten budget. Och jag tycker väl att Before Sunset är ju mer påkostad och gör det väl lite bättre, om det nu är det de vill göra. Men med det här, Tom Hanks och Julia Roberts eller Meg Ryan spelat i första filmen år 95, så hade den ju sett helt strålande ut såklart. Och jag skulle säga att det är film 1, alltså inte film 2, som gör det lite bättre. Alltså då får man kommer upp, de trycker sig upp ändå i Parisljus, som för övrigt också är samma Parisljus som i Den tredje mannen och någon thriller till som jag glömt. För det kommer ibland stunder, som till exempel finns ett så här tema på när den andra tänker röra vid den andra, fast den ser inte det, och så tar de bort det. Det förekommer i båda filmerna, och det kunde varit ännu mer lite sådana visuella, det vill säga dialoglösa ögonblick. Så det är någonting som i så fall hade kunnat vara mycket bättre. Däremot tycker jag tycker också att Before Sunset sen är rätt snygg, men den blir väldigt överdriven i de här långa steady-tagningarna, och att han vill hålla bilderna väldigt länge och sådär. Det kan nästan bli lite jobbigt när man upptäcker, när man ser formen han använder. Främst också när Judy Delphi i början av andra filmen, film 2 då, som Gustav kallar den, när hon säger så här, ja, men vi kan fika här på ett café som ligger precis i närheten. Och så går de typ i en kvart i filmen typ innan de kommer dit. Det blir nästan som en parodi, du vet, att det blir ny bild på ny bild på ny bild på små så här, Parisgator. Ja. Men de kommer aldrig dit. Ja. Nej, precis. Nej, men nej, ja, nej. Min nummer 3 på listan är urvalet av människor som de går in i / pratar med på vägen. Jag kunde känna i film nummer 1 att det var väldigt mycket så här, jag gillade det i film nummer 1 mot film nummer 2, där det nästan lite har försvunnit. Att de träffar den här spådamen. Jag gillar inte alls spådamer i filmer. Men man kände verkligen att det var ingen klassisk spådam, utan det var så här vanliga människor de springer in i. Men det kunde varit lite bred. Det var bara kulturmänniskor de sprang in i. Du vet, en målare, en spådam som ändå, hon får gå under kultur. Och en man som spelar orgel. Jag hade velat ha att de så här upptäcker, du vet, den här bagerskan som öppnar tidigt på morgonen istället för mannen med orgel. Och lite mer sånt. Och det här var någonting jag tänkte på när jag såg film nummer 1. I film nummer 2 existerar ju inte ens så mycket. Och den är också 20 minuter kortare. Kanske hade man faktiskt kunnat ha att du vet, det kan vara någon de bara handlar eller frågar om klockan och pratar lite mer. Hade kunnat få vara lite mer sånt i film nummer 2. Ja, för det är efter första scenen där Ethan Hawke sitter och presenterar sin bok han skrivit för journalister. Den otroligt långa scenen och rätt onödigt på många sätt. Men efter det minns jag typ inga karaktärer förutom Ethan Hawke och Judy Delphi i hela filmen. Ja, det är ju chauffören typ. Jag minns ingen chaufför nu när du... Nej, men han har ju en chaufför som han ska bli skjutsad till flyget. Ja, just det. Ja. Precis. Ja. Precis. Nej, men det var lite missad möjlighet. Och då hade filmen också kunnat bli 1:30, vilket första filmen är 1:40 minuter lång. Och jag tycker den håller för att vara det, vilket jag tycker är lite intressant. Och film nummer 2 hade hållit och vara i varje fall 1:30 också. Den hade behövt vara 1:20, vilket betyder att det var 1:16 utan eftertexter. Och det är min punkt nummer 4. Är film 2 för kort? Frågetecken. Jag tyckte nämligen inte, alltså så här, jag tycker det när jag ser dem tillsammans, Emil. Men inte när jag såg bara, den första filmen såg jag bara när den kom. Och sen såg jag film nummer 2 när den kom 9 år senare. Då tyckte jag inte att den var för kort. Jag tyckte också att den var skitbra, vilket jag inte tyckte om den första filmen. Men nu när jag ser dem tillsammans kunde jag känna att kanske är den lite för kort. Jag tänkte aldrig direkt sådär på längden gällande båda filmerna, men jag var mer uttråkad i första filmen, så det säger väl någonting om att det ändå fanns någonting med tiden som påverkade mig. Men jag har inget bra svar. Är den jag gillar. Nej, men ditt svar jag tycker ditt svar är nej. Du var mer uttråkad i första filmen, men du var inte uttråkad med andra filmen. Ja, då så. Ja. Punkt nummer 5 är någonting du var inne och nosa på. Jag gillar nämligen det här kärleksparet, och det är lite ointressant egentligen, för att helt klart så gillar den stora, alltså filmhistorien tycker väldigt mycket om det här kärleksparet, men min punkt nummer 5 är ändå det som är egentligen den enda riktiga stora regeln för en kärleksfilm, och det är att man ska vilja att paret blir ihop. Man ska bry sig om dem. Du har varit inne på att du kanske inte tyckte det. Alltså det är inte så att, för ibland brukar både du och jag hänvisa till att vi som publik ska bli kära i karaktärerna. Men jag kände här att nej, men det behöver man inte, för jag har aldrig blivit kär i varken Ethan Hawke eller då kanske ännu heller då Julie Delphi. Jag tycker hon är charmigare nu, ju äldre jag blir så charmas jag mer av Julie Delphi än när jag var yngre. Men jag vill inte nödvändigtvis bli ihop med någon av dem, men vill ändå att de ska få varandra. Så det passerar för mig. Men det gjorde inte riktigt det för dig. Nej, alltså jag bryr mig inte ett skit om, alltså jag vill ju se slutet på filmen. Jag är nog mer inte, alltså jag, de här två filmerna när jag sett dem, jag gillar nog mer hela paketeringen, hela det här att de gjorde en film och sen gjorde de en film 9 år senare och plockar upp då eller sätter igång det då, karaktärerna är då 9 år senare också. Alltså jag gillar med det hela allt det som de här filmerna är, förutom just kärlekshistorien. Jag kan säga så här, det är ju det som blir roligare. Alltså det känns som att film 1 blev ännu bättre när film 2 kom, och både film 1 och 2 kommer bli ännu bättre när film 3 har kommit. När jag ser film 2, för det här går in i lite det du menar, då sitter Ethan Hawke och pratar om han har en son hemma i USA, de är ju i Paris. Och han älskar inte sin fru, men han tittar på sin son där vid köksbordet. Hur kommer det inte vara då? Och det här var inte det var inget jag tänkte på när jag såg filmen 2004. Men nu när jag vet att film 3 börjar med och handlar om då att de är ihop, så vet jag att okej, vad har hänt med den där pojken? Och när jag ser om de här filmerna alla tre tillsammans, så kommer den stunden alltid göra ont i mig när de sitter i bilen och han pratar om sin son, för jag vet att oj, det här kanske inte kommer vara så bra i framtiden. Och det är nästan det som blir bäst. Var det det du med? Det var väl det du var inne på? Ja, men precis. Och även hela här idén hur de gjorde filmerna, att Ethan Hawke och Delphi, de pratar om karaktärerna. Alltså, hela produktionen av de här filmerna, hur de kom till, och just att det är 9 år mellan dem, tycker jag är mer intressant än filmerna i sig. Och jag tror även det är det som filmhistorien kommer minnas. Att det här projektet, hur det är gjort med de här filmerna, just det. Och sen så har jag sagt, jag skiter i om de blir tillsammans. Jag vill se slutet av filmen, för det vill man nästan alltid, men jag skiter i om de tillsammans, och jag stör mig på deras jävla babbel. Ja, du stör dig på babblet. Jag har faktiskt inte med babblet. Det är helt oskärmigt. Va? Nej, men jag tycker så här, Quentin Tarantino klarar av babbel på sin kant. Kevin Smith är rätt duktig på det på sin kant. Richard Linklater här med de här två skådespelarna, det blir alltså pretentiösa ställen och bara helt ointressant på andra. Ja, men det blir ju det som jag lite beskrev. Alltså du tycker ju lite det som jag tycker att folk övertycker idag, att det antingen hänvisar man till att någonting försöker vara Tarantinos Pulp Fiction, eller, och det var det jag aldrig kom till i början av programmet, så hänvisar man till att man tycker att det är lite konstpretto. För att jag tycker att Richard Linklater har sin egen kant där. Förstår du? Jag tycker till och med han, och det var därför jag blev sugen på att se om nu Dazed and Confused och sådär, för jag minns, jag har inte tänkt på det, men nu blir jag påminn om att fan vad härligt hela 90-talet, även med då Smoke, Blue in Your Face och de här filmerna var, för att det var okej att bara låta karaktärer filosofera fritt utan att man tyckte att det blev pinsamt. Men nu okay. Idag har det blivit pinsamt. Då tar jag tillbaka att okay, Richard Linklater kanske klarar av det och kan hålla sin kant. Men han lyckas inte med Ethan Hawke, Julie Delphi då, och de här två karaktärerna, om vi säger så. Jag tycker bara ändå det är ointressant. Så, för jag minns ju inte att jag tyckte det under Dazed and Confused, såg den och sådär. Så att, ja. Men fortsätt du. Jag tycker den säger så mycket fint. Men min punkt nummer 6 är Richard Linklater. Någonting bra då. Han ligger som sagt, han ligger inte på punkt nummer 9 eller 10. För att han är ingen så här, han är ingen så här mästlig crazy regissör som Tarantino eller Scorsese eller Jane Campion. Man kan räkna upp hur många som helst egentligen. Men det som gör att han ligger här på någonting som är bra, det är att jag tänker just, om man jämför honom med Kevin Smith och även Bryan Singer, så som jag trodde att Bryan Singer skulle få en karriär. Han regisserade ju, breakade med Det misstänkta. Men har sen, och då är det så här, Richard Linklater, han har bara liksom fortsatt att göra sin grej. Vare sig det är de här filmerna eller Tape. Alltså, han gör sin grej och hotas inte av att liksom så här filmklimatet förändras och grejer. Där ju Kevin Smith, han har blivit mer så här en bitter snubbe som plötsligt gör en film. Ja, nu skjuter vi här och nu gör jag det här. Men han känns ju väldigt bitter, även med, om det är med skön touch. Och Bryan Singer som gjorde Det misstänkta, men sen har gjort ändå filmer som där man inte tänker att så här, ah, just det här är ju Bryan Singer, det känner man igen på regin med X-Men-filmer och så här, för det gör man ju inte. Eller Valkyria gjorde han också, eller hur? Man tänker inte på att det är Bryan Singer för fem öre, men en Richard Linklater-film är fortfarande en Richard Linklater-film om, och nackdelen med det är att man förmodligen inte ens ser den om man inte vet innan att så här, nej, det är väl han har väl egentligen bara gjort en film som är så här, publikflörtande, och det är väl i sådana fall School of Rock, och det är, så här, väl, är säkert hans största succé också pengamässigt. Tror du det? För att jag typ School of Rock med, förlåt, med Jack Black. Ja. Okej, okay, ja, för det är i så fall skönhetsfläcken här, för att den hade lika gärna Bryan Singer kunnat göra, förstår du? Alltså så här, jag förstod alla att det var Richard Linklater. Det är mer så. Nej, men den är väl den udda fågeln bland hans filmer. Annars är det ju... Nu har inte jag sett allting, så jag ska inte säga så. Jag vill gärna se Fast Food Nation, för jag funderar på ett nyligen att Avril Lavigne har en liten roll. Jag har blivit lite kär i henne igen nu, senaste dagarna. Så den ska jag vilja se. Men annars, och så min Orson Welles minns jag som var stentrist. Bernie, han gjorde också med Jack Black nu för något år sedan. Den fick han någon Golden Globe-nominering för, tror jag. Okej, den såg några kompisar till mig och tyckte den var stentrist, för jag kände jag ingen pepp att ta tag i den och sådär. Richard Linklater, alltså, jag vet inte. Jag vill säga om hans första, för det Slacker tror jag han hette, eller det hette den. Ja, Kevin Smith var ju väldigt inspirerad av Slacker. Det var ju den, han brukar namnge då den filmen som fick honom att inse att han själv kunde göra film, och tack vare den så gjorde han Clerks. Men det är kanske det fina med Richard Linklater. Man glömmer oftast den där första uppfinnaren och berömmer den som kom nummer tre. Men Richard Linklater var kanske typ först med hela den här indievågen som kom på 90-talet och som fortfarande består. Det har inte kommit någon ny indievåg, utan det anspelas fortfarande på det som Richard Linklater var först med. Det kan vi ge honom. Det blir lite fint. Linklater och Steven Soderbergh antar jag med den här Sex Lies and Videotapes. Ja. Som kom någonstans där. Men Richard Linklater känns mer arbetarklass indie, medan Steven Soderbergh direkt på något sätt ändå var så här medelklass indie. Alltså, jag vet inte. Ja, det kan jag förstå. Så akademiker uppväxt. Och vad är Kevin Smith? Kevin Smith är rikemanssons indie. Ja, så är det ju verkligen inte dock. Här tar han ett lik Richard Linklater, ja. Men... Nej, men jag bara slängde ut. Det är bara läst. Den tjocka, lite mer grisiga versionen. Ja. Min punkt nummer 7 är en grej med hela den här filmserien som tvåan hade inte funkat om det inte var så här. Och det är att i film nummer 1 så är ju han den lite mer cyniska och hon är romantiken när de är då 24-25 år gamla. Jag vet inte om de ska föreställa yngre. Jag har inte riktigt förstått det. När man såg den här som 19-åringar så tänkte man att karaktärerna var 19 år. Men skådespelarna var 25. Men i tvåan då så har de gjort det tvärtom. Man vet ju inte riktigt när man börjar se tvåan, när de möts igen, vad som hände. Film nummer 1 slutar med att de kommer överens om att de ska träffas 6 månader senare på samma tågstation. Och när film 2 börjar så förstår vi att det hände aldrig. Och hon förklarar redan i början av filmen att hon åkte inte dit. Men det kommer fram att Ethan Hawke faktiskt gjorde det. Och han är ju den som har skrivit en roman om hela den här gången, där hon har blivit mer så här realistisk, miljömedveten, det vill säga att världen är en dålig plats att leva i. Alltså hon är inte lika romantisk längre, och det gör så mycket. Om film två hade startat med att hon fortfarande var romantiken och han cyniken, så tror jag att då hade filmserien dött ut. Vad är din kommentar på det? Ja, känns som en teoretisk förklaring över något som jag inte riktigt känslomässigt tänkt på. Eller tänkt på, jag fattar ju liksom att han fick vända på det lite. Och det var ju på något sätt också fint att det var han då som åkte dit, inte hon. Fast han känns lite besatt och sliskig i sitt sätt att han åkte dit. Jag gissar på att han lånar pengar av sin farsa, eller hur du förklarar sig filmen. Och känns som att, vill han knulla så jävla mycket den här killen? Men han är lite obehaglig. Men tror du Richard Linklater hade ångest såhär 6 månader senare eller någonting? När det blev tid, när han hade kunnat släppa en film som utspelade sig 6 månader senare. Förstår du min fråga? Vadå, om filmen hade premiär i januari 95, så hade det kommit en film i juli 95. Ja, det borde du gjort. Ja, precis. Ja, men det är ju jättedumt, för tänker jag nu. Det är klart att han hade väl sett 2-3 års fönster på sig att göra den här 6-månadersfilmen. När det var soft, om den här kom på sommaren, säger vi. För att så är det ju filmen utspelad på sommaren. Och så kom uppföljaren 6 månader sedan exakt på den dagen när de säger filmen. Det har varit rätt snyggt. Ja, eller det är ju överhuvudtaget. Det är någonting någon regissör skulle kunna hugga in i och göra faktiskt. Men någonting, för att bara säga. Det jag sitter och väntar på ändå när jag har sett första filmen och sätter igång andra filmen är ju, hur möts de igen? Vad får de här två karaktärerna att mötas nu igen? Är det så att den här kanske utspelar sig 6 månader efter? Vem vet? Nu visste jag att det var 9 år efter, men du fattar. Det här är viktigt, det som är roliga liksom. Hur fan startar vi en ny dag med den här karaktären? Hur fan går det till? Och jag tycker de tappar bollen totalt med det. Jag tycker inte alls det känns spännande. Det är så här, hela det upplägget är att han sitter där med journalisten och sin bok och ser henne i ögonvrån stå i den lokalen. Det kan bli magiskt som fan alltså. Skitbra. Men här tycker jag att deras möte är väldigt så här. Jag fick känslan när jag såg det mötet i den här filmen att har jag missat någonting innan? Har jag missat att de har redan sett varandra eller någonting? Eller har de bestämt något som är någon scen här? Så, alltså, du vet, så här. För jag tycker att deras möte var så otroligt odramatiskt och osexigt och okänslosamt. Och... Men där, jag väntar mig ingenting, för att jag är ju väldigt sentimental av mig som människa, men inte när jag sätter på en Richard Linklater-film eller då återser dem. För att det kunde vara det som bland annat, jag hade en kompis Jonas som hade den första filmen som sin absoluta favoritfilm på hela gymnasiet. Han var förresten, Jonas var på riktigt grunge. Han var typ grunge-killen i plugget när det begav sig, förstår du? Så per automatik en så här, mer äkta variant av dig. och lika cynisk egentligen ofta. Alltså så här, han hade också sina så här sociala blunders när han skulle kommunicera i en grupp med människor. Men han hade Bara en dag som sin absoluta favoritfilm, och det hade aldrig jag. Jag tyckte och kan nog tycka att Richard Linklater är lite småtråkig i just, då går vi tillbaka till det som jag hade tidigare på långt ner som var kallt på listan. Han är ju inte visuellt, alltså han skapar inte magi. Han låter inte någon pianoslinga ligga över det här när deras ögon möts igen i film nummer 2. Utan det är ju snarare väldigt, vad ska man säga, realistiskt på samma sätt som Ruben Östlund inte är sentimental, utan väldigt realistiskt i hur saker går till. Ja, han lyckas dock skapa spänning i alla fall. Nej, men jag blev bara otroligt besviken i ögonblick, för det är det man sitter och väntar på. Ja, och där med spänning vill jag tillägga, för det tycker jag Richard Linklater lyckas med. Film nummer 2, när jag såg den då när den kom 2004, tyckte jag var en av det årets, jag tror jag satte den på 5-toppen. Och jag tyckte kanske inte den var lika bra den här gången, men jag tycker fortfarande det. Jag är väldigt spänd inför, vi kommer nästa vecka diskutera ju film nummer 3. Och jag har inte sett en trailer eller någonting, men det pirrar i mig att gå. Jag har sett en trailer, alltså jag må nu tycka att de här två filmerna då, film 1 och film 2, jag hade hoppats på mer. Och jag tycker att Ethan Hawke är så obehaglig, men när jag såg trailern till film nummer 3, så känner jag ändå att nej, men nu kommer nog allting sitta ändå. Det här känns riktigt jävla bra. Och jag tror till och med att Ethan Hawke kanske kommit ännu mer in i sitt utseende nu. Att han ser liksom, han ser mer kanske frisk ut än i andra filmen. Och om man då måste vi klippa här till faktiskt en bild man har sett hur han ser ut nu i intervjuer. Han har färgat håret blond, förmodligen till en roll. Men han ser så jävla knark ut som det bara går att se ut. Ja, men om det är till en roll så får man ändå ha lite överseende. Ja, och jag hoppas att det är det. Jag vet inte att det är det. Han kanske bara har ökat och varit knarkare sedan han slog igenom. Det är ju väldigt många som är det. Precis som Charlie Sheen ser man ju på. Om han sitter i en vanlig intervju, kanske inte när han är makead i en film, men i en vanlig intervju så ser man ju att så här, han är ju en knarkare liksom. Alltså, det, ja. Ja, men punkt nummer 8 då, Gustav. Det är faktiskt någonting som jag tror har gjort att de här filmerna inte bara har, alltså att de här filmerna fortfarande växer. Jag menar, så som den recenseras idag, och även ska vi tillägga har föreslagits av er lyssnare som lyssnar på den här podcasten. Det är lite därför vi också diskuterar de här filmerna tillsammans. Kan inte någon gång snacka om de här? Och så blev det aktuellt nu i och med att trean kommer. Men att det har vuxit är på många sätt och vis, tror jag, the one that got away-temat. För jag menar, min största kärlekshistoria känner, även om min omgivning känner till att den har hänt. Är du med? Mm. De kanske kan namnet på den personen, men de har aldrig träffat henne. För det var en liksom lite hemlig relation. Men det är fortfarande bland det största jag har varit med om. Men det existerar inte för någon annan. Men den här filmen, hela den här filmens själ är ju en slags hyllning till de här relationerna vi har haft eller har i livet, som det inte finns något, vad ska man säga, vittne till. Jag har en kompis och vi brukar alltid säga så här att fan, han är min stora kärlekshistoria, enda vittne. Han fanns med där. Han träffade henne, förstår du? Han har suttit med henne på en balkong och pratat. Och det betyder så mycket för mig att han har gjort det. Och den här filmen på något sätt, ja, betyder någonting för alla andra som har en sån här historia. Alltså det är det som är dynamiken. Att ingen annan i deras närhet känner till det här stora. Och därför blir det också bra, förlåt att jag pladdrar, men därför blir det också bra det här med att han har skrivit en bok. Och i slutet av film 2 så märker vi att hon på så här, mycket mer minimalistiskt har skrivit en sång som är baserad på dem. Det blev vackert hur mycket det betyder, även om det inte betyder något för någon annan. Det vill säga att ett giftermål är inte det största beviset. Det är ju ofta så här, ja, vi har varit tillsammans i 25 år, därför är vår kärlek mycket större än din, som du hade med någon tjej som heter Erika, för ni var bara tillsammans i 6 månader. Så är det ju inte. Nu måste du ta över, Emil, jag är helt torr i halsen, jag pratar för länge. Ja, men jag tycker du uttrycker det väldigt fint. Jag får ju alltid ångest av det där the one that got away innehållet. Jag fick även lite ångest när de pratar om den typ av saker i andra filmen. Varför jag kan då? Ta av sig. Jag tycker det är så jobbigt, för jag menar, jag har såna jävla problem i mitt inre över alla kärleksrelationer jag har haft som har fuckats på något sätt. På något sätt så de lever kvar parallellt ändå på något sätt, utan man bygger upp hur skulle framtiden se ut och så där och bla bla, vad gjorde jag fel och allt. Jag tycker det är skitjobbigt. Ja. Så att, men däremot tycker jag den här filmen helt saknar själ, så jag tycker inte att det känns så starkt som du nu målar upp här. Ja. Jag tänkte bara lyssnare ska gå på det där, att de här filmerna är så här helt underbara i det där. Jag känner mig rätt trygg här, Emil, om att majoriteten ändå lutar mer åt mitt håll än ditt håll. Vilket ju även har blivit bevisat när folk föreslår de här filmerna. Mm, jag tror bara du är rädd. Jag tror inte du, för när du pratar om filmer du inte alls tycker om, så brukar det låta annorlunda. Så här tror jag det bara handlar om att, jag menar, jag pitchade till exempel en idé jag har till en kompis som, eller till, jag har gjort det till flera olika kompisar och de flesta gillar den, men den här kompisen var så här, sånt där vill inte jag läsa om, sånt där är bara skit, det där är bara ångest. Och det var direkt sammanlänkat till hans liv, hans livssituation, förstår du? Så det kan vara lite sånt också. Men jag håller mig lite sådär med tanke på att, alltså, jag väntar på tredje filmen också, att det också kan bli någon sorts 1 plus 1 lika med 3. Ja. Tes, antites, syntes och så här. Så jag väntar på något sätt på att vi ska få se hela universumet. Jag blommar inte helt utslagen än. Nej. Men jag tycker fortfarande att de här två... Jag var inte så intresserad av att se kanske larven och puppan. Jag hoppas att tredje filmen är fjärilen. Och jag tror ju rent, det lysande med hela den här grejen då, om man lyckas få igenom det är att även om du tycker så nu, säg att du då, alltså när blomman är utslagen, film nummer 3, och att du faktiskt, att den landar i dig, så kommer du kunna se om ettan och tvåan, och då landar de också. Alltså att de kommer höra ihop så fint. Ja, men jag tänkte också med tanke på att det är några flashbacks i början av andra filmen. Så ja, tänkte jag också, alltså kunde jag kunna skippa den första filmen helt? För att det viktiga och kärnan allting i den filmen och slutet får vi ändå berättat här. Ja, men det, för någon som sitter och lyssnar på det här och inte har sett filmerna, så skulle jag säga absolut inte. Jag tyckte dessutom om det motsatta. Alltså nu tyckte jag mer om film 1 än film 2. Och förr i tiden var det precis tvärtom. Men man behöver ju film 1, absolut film 1. Det är lite som att titta på sin egen ungdom, och sen i film 2 så får man se sin egen 30-årsålder. Och nu då kanske då i film 4 får man se den 40-årsålder som varje fall jag närmar mig mer än vad du närmar dig. Fast det kommer gå lika fort för dig. Min punkt nummer 9 är något väldigt enkelt, icke-filosoferande. Det är faktiskt slutbilderna, sluten i båda de här filmerna. Slutbilderna i film 1. Där de tyvärr, de två sista bilderna, så får man se Ethan Hawke sitta på bussen och Julie Delphi sitta på tåget på väg bort från varandra. Det önskar jag att de hade tagit bort. För annars är slutet små stilla bilder på varje miljö som de har varit i under det här storslagna dygnet. Men bilderna är tomma, och det är den här känslan av att så här, som vi kan få när vi går förbi någon plats där vi kanske hånglade med en kärlek för jättelänge sedan. Eller där vi satt med ett gudbarn när gudbarnen var 2 år gammalt, men nu är de 14 år. Alltså så här, det är bara en tom bänk, eller det är bara en gräsplätt. Mm. Men den betyder så mycket för en människa och även för andra människor. Alltså det tyckte jag var magiskt i film 1. Och sen förstördes det lite av att man såg dem sitta på tåget. Du behöver inte kommentera här om du vill. Men fick du ingen feeling där? Ingen direkt, och jag tyckte att slutet i film 2 var snopet. Ja. Och lite som att de inte riktigt visste hur de skulle knyta ihop säcken. Ja, jag kunde tycka det nu också. Alltså slutet består ju av att bilden fadas ner när precis efter att Julie Delphi har sagt någonting till Ethan Hawke. Men det är också i film nummer 2, för jag blev väldigt drabbad av det slutet när jag såg den första gången. Förmodligen för att om jag inte blev förälskad i Julie Delphi i första filmen, så växte hon väldigt mycket in på mig i film nummer 2. Sen kanske jag inte tycker heller att hon förtjänar Ethan Hawke, eller förstår varför hon är så betagen i honom. Men jag förstår verkligen varför han är betagen i henne. Och hur är du där? Du har inte pratat om dina känslor för Julie Delphi alls. Nej, men hon spelar väl också lite typiska konstnärssjäl i första filmen. En sorts Zooey Deschanel-figur. Men nej, jag har inget problem med henne, men både också lite i det här att det ska vara lite realistiskt och lite nästan lite ofilmiskt, så blir det också lite ospännande, och de blir lite gråa båda karaktärerna. Kan du förstå? Nej, men jag är ju ändå där när filmen har hållit på ett tag, så är jag väldigt engagerad i deras kärlek. Och som sagt, jag har inte haft det på listan, jag bara mest glömde det. Alltså dialogerna, pratet. Jag tycker det är väldigt skickligt uppbyggt. Och ju längre varje av de här filmerna håller på, så känner jag igen mitt eget liv. Alltså börjar tänka på mitt eget liv från olika håll och kanter och sådär. Så där hamnar inte jag, utan det ökar med filmens gång. Och när det slutar så är jag rätt, då är jag 4 getingars frälst liksom. Och det är inte jag. Du kan gå till nästa punkt just då. Min sista punkt, min punkt nummer 10, har jag lite dödat tidigare på listan. Men det är, jag ska försöka uttrycka mig på ett annat sätt. Det är att ju mindre man berättar en historia, det här är ju verkligen minimalistiskt när man berättar en episk kärlekshistoria, fast bara genom några timmar samtal i varje film. Men cliffhangen för mig blir ju så mycket större inför trean till en sån filmserie än till när, du vet, i Avengers så står det står någon känd karaktär uppe i rymden och flinar och säger snart kommer jag och ta mig an dem. Och det gör ju ingenting, för man vet att det kommer fortfarande se likadant ut, du vet. Det kommer hotet. Det spelar ingen roll om hela världen anfaller eller bara Blofeld i James Bond. Det kommer kännas ungefär likadant. Ja, men det är det här att man kan bara, vi människor kan bara urskilja ett visst antal människor i ett rum. Vi kan uppskatta om det är 10 personer, 100 personer. Men man kommer upp till ett visst antal så kan vi längre inte riktigt urskilja hur många det är. Nej. Och så blir det här att man bombar på med så jävla mycket i finalen i de här filmerna att det aldrig kan bli större, för vi kan inte se mer av det. Det är som att drar man på hur mycket gitarrer som helst på ett grunge-spår, för att koppla tillbaka till det, till slut hör vi inte de olika gitarrerna. Det spelar ingen roll hur mycket man drar på, för de tar bara ut varandra. Så blir det, men fortsätt med Gustav. Precis, eller på vilket musikspår som helst ska tilläggas. Nej, men just grunge här va. Men, okay. Nej, men fortsätt med hur det skiljer sig i de här filmerna. Och så gör det så. Ja, men för, det naturliga skulle vara då att cliffhangern inför trean är ju naturligtvis här, ska de få varandra nu? Men man har även sina personliga, det vill säga jag har det här med att hur kommer Ethan Hawkes relation till sin son som han inte har med Julie Delphi se ut nu. Och det gör ont i mig innan jag går och ser filmen. Och det kommer göra betydligt mer ont när jag ser filmen. Även om, du vet, förmodligen, det är inte så att sonen är död. Då skulle jag bli besviken. Utan men det finns något dysfunktionellt i deras relation här. Fan vad roligt om nu de helt glömt bort sonen. Att han har en son. Vad förbannad jag blir. Och inte nämner honom. Ja, oh, shit. Vad jobbigt det hade varit. För mig hade det varit det. Och det blir ju jättekul. Och följa upp i nästa veckas avsnitt. Vilket fan, då... Har du sett skräckfilmen Sinister med Ethan Hawke? Vi har pratat om den. Jag tycker den är jättedålig. Ja, jag tycker också den är jättedålig. Jag såg den. Jag har nämnt här också. Jag såg den ensam i en gigantisk biosalong på Bergaklungen. Men det är lite intressantare att jag tycker den är jättedålig. För jag tycker ju mer om... Jag tycker ju om fler filmer än vad du gör. I varje fall i så som vi uttrycker oss. Ja, men frågan är inte frågan är om det rent konkret är så. Eller om det bara uppfattas som det. Jag tror det har mest med att göra hur vi uttrycker oss. Jag tror jag kanske egentligen är mer sval inför filmer. Alltså du vet, alltså jag vet inte. Men i ord i varje fall. Jag säger sällan. Men Sinister tycker jag verkligen suger. Och ännu mer... Eftersom så många lyfte upp den som att så här kommer äntligen en bra skräckfilm. Nej, den var ju sämre än Paranormal Activity-filmerna. De är okej, tycker jag. Sinister sög. Bajs. Ja, den var fruktansvärd. Bortsett då kanske från första bilden i filmen som är snygg. En super 8-bild på en familj som hängs. Men det vill säga bara vad, och det vill komma till, är att om man ser då Before Sunrise, första filmen, så ser man Before Sunset där han har blivit en fattare. Sen lägger man till och ser Sinister. Där Ethan Hawke spelar en sån här deckarförfattare. Som hade större drömmar om sitt fattarskap en gång i tiden. Ah. Så har du kanske en filmtrilogi där. Nej, eller snarare så här. Kan man se Sinister som filmen mellan då film 2 och 3 i Linklaters? Alltså är det det som har hänt? Och i film 6 får vi reda på att allt, fast han dör väl i Sinister. Eller, för jag tror han kanske har en son och en dotter i den filmen. Men om man bara tänker bort hans ålder och sånt, så kanske Sinister utspelar sig innan Before Sunset. Okej. Okay. Att han och det är därför han är så sliten. Det är därför han ser så här Christian Bale sliten ut. Han har ju haft sån ångest. Han har legat på psyk. Precis. Han har gått ner massa vikt på grund av det. Medicineringen och sådär. Ja, precis. Men där har vi det. Är det allt om de här två filmerna då? Nej, det är allt. Men kanske någonting. Jag tänkte först ha det som punkt nummer 10 på listan. Att det är dags att börja hylla 90-talet. Precis som man hyllar 70-talet när det kommer till film. För vi har fått kritik ibland för att vi i början snackade för mycket om för många 90-talsfilmer. Men de förslag vi får oftast på filmer är... från 90-talet. Och nu pratar vi också att det är lyssnare som är alltså kanske föddes 93. Men 90-talet är ett starkt filmuniversum nu på ett annat sätt än till exempel 80-talet eller 60-talet är. Så att jag tycker 90-talet ska lyftas fram och att vi inte ska vara rädda för att det faktiskt dyker upp 90-talsfilmer då och då. För det, jag tror inte det bara är nostalgi, utan jag tror att det finns väldigt mycket bra film därifrån att snacka om. Självklart, det lät väldigt fint. Nu får vi ladda då inför nästa avsnitt, för då kommer vi snacka om Before Midnight, den tredje filmen i trilogin. Det här är alltså en filmpodcast som heter Tittar de snackar med mig, Emil, och med Gustav. Vi finns på iTunes, vi finns på vår egen hemsida tittarosnackar.se och vi finns på filmfenix.se. Ni får hemskt gärna kontakta oss med filmtips på Facebook, Facebook-sida om ni vill, som ni också får gilla, eller så kan ni mejla oss på kontakt@tittarosnackar.se. Ni får gärna dela oss med vänner och bekanta och sprida oss så mycket ni kan. Vi uppskattar er hjälp med detta. Så att ja, jag tycker fortfarande på det är nästan lite larvigt. Att jag blir jätteglad varje gång det är en ny människa som har gillat oss på Facebook. För att det går inte att kolla vem det är i mobilen på Facebook. Så då skriver jag ner det namnet för att kolla sen när jag kommer hem. Och tycker alltid lika spännande att se så här, ja, det här är någon som pluggar i Jönköping. Vem är han? Eller vem är hon? Vem är hen, heter du? Det är också därför du är den trevliga av oss, Gustav. Vi hörs nästa vecka då med Before Midnight-diskussioner. Hej då, Gustav. Hej då.